شان تشن گری دی بیا داوم گورا چه دا خوراک تا انتظام اشتی و کنیسی دا طول بایی دا خوراک انتظام دا اغا اوش چه استاوم جامتا سخ دا اغا سخ خود استا دا و دا اغا دا بچی استا دی و بچی دا اغا دی سو چکا کتوه دا دو پذریه کی چی دا نی نکار بنه کیگی دا دی سری ولی کیگی دا دی موحید ولی کیگی دا اید جی دی دا دو ولی دا کارو نکیگی او کتوه چه کار دا دو پلاس کرده نو چه دا دو پلاس که نو دل کولو تا ولی پریدی اغا خود امین زاغه لیدی کلی نی کتوه چه کار دا دو پلاس که نستا ولی هر کار نکی دا مشرکه را خبره کی نکی پس سلو که یو شن دی خوشحاله دی یو گره منی نکی یو کم سلی نیشی اغا نمانی او دا ولی او دی پوار پخی گی خیر دی ویرا با کی گی چرتا پا دمه بانده نو سو چکا ستا طول مرادون نگی پورا ستا اداغ داغی دا حقم طول مرادون پاتی ندی داغم سے پورا کیجی نو که اختیار بل چا سخوه دا دا با اس نکی دا او ستا با طول پورا شیو ستا طول نپورا کیجی اداغ طول پاتی ندی نو پا دیر ایکی با سو چوره چی کولو والا بل چوک دی بل یو ذات تی آغا ذات تو غالی نو زمان کئی که آغا او غالی نو دا دوم کئی که آغا ذات تو غالی نو زمان نکیگی چوکی نشی کولی اچی او غالی نو داغم نکیگی نو نو دا در امگری با دا میند حضف شی کنه حرف علت با حضف شی پا میند کی دا حرف علت تا پا میند کی را ورد لی دا با دا میند زو باسه سو چکا و زن تا سو چکا او دا پاک خبره دا دنیا کی هر زی که چی دا حق دا ای دی اغا اللہ شرمول رسوا کرده نده روزی لور کی جامو ور کی اولاد ای خز ای کوری ای دا ای اول پا لاغ مشرکو می خود دا سو چ نکی چی نده دا طول کارو نا پاتی دی طول ارمانون انا زما طول پورا شی دی و معلومی گیده چه ده کولو انا کولو بله او ذات ده ده نمانی اغا نور اللہ منی اده دوم چکی گی سپا دیگی از نور منم زما طول نشو معلومی گیده چه ده هم اللہ که در امگری گیده میان زوبا سه دلتا سوچ و فکر مای فالی هم دو به سبب ده دی وگود که رسائی یعنی سوچ فکر الاس سما پا طرف دا اسمان چه ده چکی گی نو داغا دینه کی ثم مل یک طابیا دی دا سوچ پریدی و زان تا دی وگوری چه زما ولی طول نکیگی چه زیمنم عددو ولی طول پات کیگی چه دین منی فالی انظر حالی ذهبن نکایدهو ما یغیز دیدی سو چکی چه لری بکی دا تدبیر دا چه دی پی بغوصه دی پی مسئله با پوه شوست که پوه نشو نو پاتی شد اغشانتا دا غوصه بای دا اغشانتا پاتی مانه صدا موتو بی غیزه کم دیدی سر مردار شد و کدالک انزلنا و آیات بینات عظمت تا قرآن کتاب میرا عمدہ غشانتا توحید دا بیان دا پارا راولی گو منگا آیات بینات حکمنا آیاتون صاف ترگن دلیلونا وان اللہ یهدی من یرید ایقینو که اللہ ہدایت کی چاہتا چو غواری ہدایت کول اگر چوک دے اگر ویلیو کنا یهدی الیه من ینیب یهدی الیه من اناب اللہ تا جی گردی اگر ہدایت ممی چا اللہ تا گردی نو پخبر ٹنگ دے اگر ہدایت نمی دے دے کنا سے تالا دا اٹھائی نہ چشے نرا دی پیسی ڈیری دی او دا اٹھائی نہ چشے دل نرا دی اٹھائی تا با زی او شے با قوخے نو علو با در کئی او پیسی با ام وار کئی زی با ام زی با پکی قوخم نق با سر ام کئی دا اللہ رب العالمین دل بار کم دا سے اسباب دی اگا اسباب با کئی دا طلب دا حق دا پارا با اسباب کئی ان اللہ یهدی من یرید ایمان دے ترغیب الی الایمان پنمونو نخلاصے گی کہ پنمونو بخلاصے ز اشاعت کیم ہوئی زد شریعت پڑھا لکیم او بولوئی زف جمعیت کیم اگا بولوئی زخ سلفی ما او ناجی جو زیم ما انا علیه و صحبه پیغمبر کی ویلی اگا جو زیم دا اگا جو خپل زوی زیم پا علار روان اگا وی زیم بل مسلمین والا وی زیم حزب اللہ والا وی زیم اگا بل دا اگا مذہب والا وی اگا با زیم دا پو نمونو بانی دی اغه زمانه کې يهودي من کامیابی لن يدخل الجنه الا من كان يهودا لن يدخل الجنه الا من كان نصارا پیرنګانو موږ جنتيان يهوديانو موږ جنتيانو نو داود ټولو دي صابئين موږ جنتيان يو دا هر چا دا و د قران اعلان سو ان الانسان لا في خسر ذاتی خبرنده چې ته ذاتی جنتی پیدای الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر ناجیان دا غری کامیاب دا غری نو پو نمونو خلاصی دینش کار دا چشی دی دا عقیدے او دا عمل لے عقیدہ او عمل لے سمو کتا پا مسلم لیگ کیوی نم ناجی کپا پیپلز کیوی چدا غو غرامی توبرانا کی عقیدہ تم ناجی کامیابی نشنل کیوی نم کامیابی اشاعت کیوی نم کامیابی سلفی نم کامیابی حزب اللہ کیوی نم کامیابی خوش شر دادی چی ایمان او عمل صالح عقیدہ او عمل درست چی دو قرآن پا طول باندی دو قرآن پا طول اترون علبہ کامیابی گی پا نمونو خلاصی نیش تدی چیز پا نمونو خلاصی ہم ان اللذین آمنو دای سورہ بقرہ کے تیر شہ دل دکم راگے سورت مائدہ کیوں دی یقینا ایماندار دا آمنو نمراد دا استلاحی ایماندار ندی مراد یعنی دا امت دا چی مومنین یادی یا مسلمین یقینا دا امت یہودیان والصابین نصابین او پیرنگیان والمجوس او تشپرس او مشرکان ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ دنیا کی فیصلہ انہوں شد وول پڑھو دا حقی اللہ پر فیصلہ کی دیو ترمینزہ پر دی قیامت کی اللہ دی دار سن خبردار اغتا پتہ دا صابین دا صابا آنا پا مانا دا اوڑی دلو باندی حمزہ پا دی باندی نون راولی مانا دا دا صابنا واؤڑی صابا او واؤڑی صابن تل کأس عنا ام عمرین وکان الکأس مجراها یمینا جام دی زمانگ دی طرف نو گردو میں عمر بل طرف تدیو گردو صابنتی مانا وادیڑو صابا او واؤڑی صابی ویلے کی گی دیو دن نو تون کی اب بل تدن نکی دن کی آر چوک چوز دا قرآن چی ذکر کی یا زمانگ دی فقی علمان رحمهم اللہ چی ذکر کی صابیین وی دا اصل کتابیان وو دی ما بوانی فرحمت اللہ علیہ و دخشا گردان و دور میں کی اختلاف دی نکاو سرگی کن زبیحی جائز رکا جائز نرا دی اختلاف بنیاد اصل دا دی چی تو کوئی چی دو سخ کتاب ہو ادی کتاب منون کی دا ویدار دی خود کتاب نی غلطی کرلا نو دو دو حکم بیا دی پیرنگیان و دی یہود وانی دین نکای خود سروم جائز دی زبیحی هم جائز دا چاچ ویلی دی چدا کتابیان ندی کتاب نو بی دین مخلوق دی پر نمی دان بانی دای خیده نو ویغوی نو سر نکاح کی گی در خوز سر آرنا زبیحه روا دا زبیحه بی ام روان دا اختلاف بنیادم داو خدا یو خبر کم عاما صابعین دو قسم دی دا قوم چو دا دا ابراهیم علیه صلاة و سلام امتو چا تا چا غار گلیو نمرود ازر د دې سیاسی او دینی مشرانو نو د نور سوره به قوم یعبدون الکواکب د نور سوره تعظیم کئ عبادت کو بیا داغه نه دویم نمبر باندې دنیا کی بیا داغه چې څه مظاهرونو دا و تعظیم بهم کو نو دا دو قسمو یو مشرکین چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ورته ورغو جیل ته چولو بیا د ملک نو شړو اد دو قائدان سیاسی لحاظ باندی نمرود دینی لحاظ باندی احضرو دویم قسم صابعین دی صابعین خنفا لکا سارا لوت علیہ السلام در سو پوری چه نو پیغمبر شه نزی ابراهیم علیہ السلام پا امت که دی ابراهیم علیہ السلام شاگردی شا بیدن سارا هم در دقا قوم خوادوا جنه و در دقا قوم پا عبادت کیوا ادقا اکول دی قسم طویلے کی گی صابعین خنفا د دو مقتدا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او دا غن رسول نور انبیاء نو دا دو قسم بانی دی دلتا صابعین امراد صابعین مشرکین دی چې دا نور سور تعظیم کو مجوس دا لفظ اصل فارسی دی عرب و عربی کو او وینز پاکی کو نو پس تا غن اخپل جبه کی خو مونج گوش مونج اونکی تا اونکی تا مونج گوش وقت تاوی دا ولو غوگونوالا مونگو تا مونجی وی مونجا پوز دا لنده دا غوگون دی ویغا مونجا وای تا دا اون مونج گوش والاو نا عرب دا اغا مونج گوش نا منجوس که دا منجوس نای مجوس که خیر آلان که دا دو چه که مشر و قاید اغا دا دین جوڑ که دا زن نا چه صحف الهی او نو تر اغلیو یعنی وراثتن راسی چه در زن نجوڑ کو اگر چو دین دی اشتراکیت والا زمکا چه چه چا اونیو دا غدا خوزا چه چا پیلتا وارو دا غدا چر خوی و مارغلی چا چونس داغلی اخو دو چا دینا بس خوش چونس دریو چی دونی که شرکت او دغه روسو بیا چنگیز خان او دی خلکوم را شروع کرد پا دریو چی دونی که شرکت زر زن زمین زمکا خزا او دا شانتا زر دا د ضرورت الله چی سه پیدا کری دا چی دنیا کی سه مخلوق دی دی طول حق دی دی او تن ندی نو چی دی طول حق دی نو چی تسو مخوالش اغا اخرا نور پردی دا سم راغون دی اغا واغون دا نور پردی دا سم راز مکر تپا خپل سنبالی ستا ضرورت برکی اغا ستا دا نور پردی دا بلتا پری دا نو چی تس ظلم که بلتا نپری دی نو بل بیدن پا زور اخلی چی واسی ورشی پا زور بیدن واخلی دا د اشتراکیت فلسفه شرکت فی المکاسب او شرکت فی الفروج دا د دو عقیده اتر دیر وقت پر دا چلی دلا آقا بطول او وقت که پاکستان کی چین کی خوا نور دونی کی پاکستان کیم دا خبر بطول او وقت کلیدا وی پشده گر کپڑا مکان روزی دوڑای دا دری چیزونه وی دا شریک دی ازو با دل در کوم نو خاله که پیو بلن با جنبان اخته کرد دا شریک دی بی چیز چانه زیاد چی نوی بل نسی او دی طریقه مانی بیا پا دو که لولوی کسان تیر شو دعات پا کیتا تیر شو آغا دا نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ زمانی نمخ که خبره دا دو دا قشم خلق مجوز اغوم زن تا دا اللہ در دا کولو دا پاره منگه تعظیم کو او بیا دو د مظاهر پرستی نمونه جو که په دنیا کې د ور تعظیم کول د ور عبادت کول د ور په عبادت را لګیدا په نمونه نه تباہی شته ان په نمونه باندې کامیابی شته تباہی او کامیابی په عقیده او عمل باندې ده دو کې هر څوک چو الله په قیامت کې فیصله کوي ان الله علی کل شیء شهید دلیل سو جن دی کړی چې الله حکم ته سرکته کوي ټول چې په اسمانونو کې او ټول چې په مکه کې یس جدو سر کتا گئی منقاد دی تابیدار دی سلیحی سجدون دی کدن نا نور اسبوگ مائی رد مجوسو او رد کواکب شرک بالکواکب استوری غرونا شجر و دواب ونی او بوٹی دیر دخل کنوم دیر دی حق علیہم العذاب شیر فیصل العذاب چی اللہ اسپور کی فما لہو من مکرم نشتے دلتو قدردان چی قدر بکی قدر که ان کے حکم دے منگتا صورت دا خبر مانا دی انشارہ من یحین اللہ فلا یکرم ہوا حدن چی اللہ سپور کڑے سپکڑے دے انددی سوک عزت نکی مشرک اللہ سپکڑے دے انتیو لیزت کئی مشرک اللہ زلیل کڑے دے انتیو لیزت من کئی مبتدی اللہ زلیل کڑے دے انتیو لیزت کئی فما لہو من مکرم او بیا امام کی خطیبی کی استاد کی فما له من مکرم موهان دے اموز پسے کہے اولاد میں پدی سپکی امام پسے چا اللہ سپا کڑے اس پور کڑے دے اموز خاص اللہ لکم چا اللہ قبول کی خوری بدل قبول کی پخپلا تیینی چا سپک دے موهان دے اتی عزت کی امام کہی لا ینالو عهد الظالمین ابن العربی و شیخ الاسلام رحمه اللہ تعالی مشرک ظالم دے مبتدی ظالم دے لا ینالو عهد الظالمین زما د مشرک او د ظالمانو تن رسی مان مور کوئی مشرک می امام کوا مبتدی می امام کوا چی امام دے وستی پرسی نو لری کا ختم کا وست دی نرسی دنا چار نو جو پرید اخپل کار بکنو فما لہو من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء اللہ چی سغواری نو آگا کئی حضان خصمان تقابل ذکر که دو دلی دی کنم دغا دو دلی خصمانی فریقان دو جنگی گی پا بارد را اقبل که نا آسو اللہ حضر رسول علیہ السلام سر دشمنی از صحابه سر پسو پا دی غیر مسئله اون وی حق دا اللہ اللہ لوای اگوی نا دا نور لو مشتری پر دول پا دیو میدان دا بدر که حمزه علی حارس رضی اللہ تعالی عنهم دا دری وارا اوتی دی کافر را اوتی عطبا شیبا و پلاری دری وارا اوتی و حل می مبارز دا بدینی خلق دری تا نمخ که لارا دی منگه سر مقابل که سو که و پلان که و پلان که دیر خلقه دیر ازتمن خلقه او تاس سره زمونږ جان نشي منګ خپل عزیزان غواړو عزیزان دې زمونږ راشي رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل تر او دو درته زمون پاسو ویلا شه مقابله وکړه هغه سه وکړه مقابله وکړه هغه دو تن خپل مقابل هو جلل درم حارس هغه باندې گزارو لګي دا خپل ځت نشو لارتاو شو کافر په شاتلو وجو دو په دواړه راتاو شو هغه مردار کړ دریواله ختم شو خپل زخمی واپس راوس هاذان خصمان اختصموا فی ربهم دوارا جگر کرے دا پر اقبل کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با قسم کو حضان خصمان اختصمو عن ابی ذر انہو کان یقسم ان هذه الآیت نزلت فی حمزت و صاحبیه فالظاہر انہا نزلت فی المبارضت یوم بدر او بیاسری دا پا سفر کی نازل شوی دی معلوم کنا سفری حاضری بکیمشتی او دا شانتا دا جنگ او درو دا جنگ بارا کرا غلی سفر کرا غلی دی یوب الفرا جنگی فی ربهم پا بارا رب کی تخویب اشارت نیچو کفر کئی میچول بشی دولا میچکرشی دولا جامع من نار دا ورنا سمطلب جامع دو دور دی زوری کی اغاول میچکرشی دو قطیات مانا ور دا وجود سر بلکل فٹ تے لگے دلے دے ور دا وجود نسا شیطے نا خالی نشتے لکا سنگ چو جانے کے وجود کے تا زیبار بن نشتے دے نا دا شان تا دا دا تانا طول پا ور کرا نغفتے دا اگا ور جو جامع دا اگا پر توک دے اگا کمیس دے اگا توپای دا اگا بلس شای بلس شای او دا بسر دی لهم مقام او من حدیث صرف دانا یصب من فوقهم من فوق روسهم الحمیم اڑو لے بشید پاس سرون ایشی دلی اوبا سمر ایشی دلی دی یا اللہ منگ تینا بچ کا یا اللہ منگ لجنہ چون راکا اللہ نا عمل شتر یا اللہ او نا حمد شتر اخلاص اللہ خطور دلی قابل کا یو سرو بی ما فی بوتون میشی دلی اوبا ایشو لے بشی پاغیبانی آتی گیر کری والجلود ترمنی ولہم مقام عما من حدید او وہ بھی چی شدل یاری دا پارا دا تودولو چی وجودی نرم شی اپا وار بانی خور سو جنو او بود سی تودی دی چی ترمنی با سر اولی کی گی ادا تپن بیدن کلمی اولی کی گی اواتی نروانی قد تیاد اللہ صرف دا ام ندا ادا دو دا پارا دی گرزون دا وسپنو اگا پیلا جدا شو رو دی خودگار کر چی رادو کی چی وزی دی دینا تنگ شو کنو با بوار من, بوار من غم من دسان خطلو نائی دا غم او دا پریشانه من غم من الاخذ بن نفوس صاب ان خلی چگی دی روڑی دی ساخی جی امریون ویلی بشیدو تاو سکے عذاب سوزو ان کے پیزے والا اللہ دا نکیم اندار چی عمل صالحی جنو چونو تا بیگی بلاندی تینے نیرونا اون دو لی بشیدو تا بدی کمی نصابی را من ذهب کالی دسرو ولؤلو ان بلغلری جامع بے پکے تر خم داغو جامع سوا سیاب من نار او دل تر خم دی دو وجود دو خوشحالہ اولو دو پارا سبب سدے جنت تدتلو سبب سدے دے خوشحالو اجہنم تدتلو سبب سدے دا وجہ امدادا حدو الى الطیب من القول دو تا خونک ریشی و دنیا کی پاکی تدو لسدو ایلو خونک رشی ادو تا پترف دا اللہ صراط الحمید ستالی شوی اللہ حدو الی الطیب من القول دو تا خونش رو دا پاکی دا ویلو سورہ نحل کی ویعتویم دو اجتماعی دا سورت نحل حدو الی الطیب من القول دو پاکی خبری تا وان کشو دو در شماعی سورت نحل جنتون تا پا دیل آلالو کلمه طیبه زرونی که پرتا الذین تتوفاهم الملائکت طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون آج فرشتی تساونو فرشتو تساونو آغسل طیبین پا دسیال کی چپاک ساکو طیبتم فادخلوها خالدین سورة ابراہیم کی آیت ویم مثل کلمت طیبہ کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذکرون پنجشتم آیت سورة ابراہیم مثل کلمة طیبة پاک کلمہ کشجرت طیبہ اصلها ثابت وفروعها فی السماء زڑے کی عقیدہ مضبوطہ علا شک نہ دے علا رے علا حرف نہ دے بلکہ اصلها ثابت وفروعها فی السماء اصل ثابت وفروعها فی السماء سانگی خورید اسمان ان کی پدی معنی ذکر کر طیبتم فادخلوا الى الطيب من القول دو تا دنیا کی خون شیرو پر طرف د پاک دی ویلونا خوره چورونو پاک او کلمہ پاک سوا الکلمۃ الطیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء سورۃ حامیم مومن کی سورۃ زمر اخر کی طیبتم فادخلوا خالدین طیبتم دنیا کی پاک وای جنتون تدن نشے آیت نمبر دریا ہویا سورۃ زمر آیت نمبر دریا ہویا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین طبتم هدوء الی الطیب من القول طبتم مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين دا طيب طيب راغون كوت دا دا طيبين زيري دا پلتان خنده اس چتاسو يددي سورتنا لغرسو غور سورة النور الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئک مبرؤون مما یقولون الطیبات للطیبین پاک خبری پاک کارونا پاک عملونا دی پاکولا الطیبات پاک زیونا اعلا زیونا صاف زیونا للطیبین دی پاکولا طیبین پسری طیبین دی حدول الطیب من القول خون شیدو تا دا پاک خبری دی ویلونا والطيبون للطيبات او بل طرف تا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات پلیت پلیت زیون دو پارا پلیت زیون دو پلیتان دو پارا هدو الى الطيب من القول مثل كلمة طيبة تتوفاهم الملائكة الطيبين طبتم فادخلوها خالدين الطيبات للطيبين پاک پاک لدی اللہ منگا پاک کا اللہ دیدی پاکو زینت اللہ قابلنم کہ یا اللہ تعالی اس کے لئے اختیار حدو الی الطیب من القول و حدو الی صراط الحمید ان اللذین کفروا زرنا و رٹنا بے ادبی شعار دا اللہ کی رد شرک فعلی را شروش و تخویف سرا یقین انچ کفر روکو امن سود دین دا اللہ نا دا من رود دین دا اللہ نا والمسجد الحرام من کئی خلق دیدت من جماعت نا اگر چکرے دے منگا دا پارا دا خلقو برابر دے پکیتا استوگن والباد دیرا مقیم الاکف المقیم والباد دراتن کے دبارنا مسافر بادی چوکی رادو کی فیہ پدی دے کی دبادی بیل حادن پکوگوالی ابتحال سرا بی ظلم ان پا ظلم جاتے ابتکو منگا دا من عذاب ان علیم دا عذاب دردناکنا زیادیو کی پا غلطے بانے تیر وقت نتا خبر دا کل پہ ارادہ بانے دا کار کئی دا غصر بچ سکی گی دا سیاسی پارچانی چی منشور و نظامی دے اسلامی نظام خلاف دے سنگ دی تو ایت منشوری دے اسلامی نظام خلاف دے سنگ دی دا تو ہوا دا غدی کانا دا قدی چی دا تا سوی منشوری دے اسلامی نظام خلاف دے دا بیدی ندی دا خبر دا ما دا پارٹو ندی ویلی زما خبر ہے کہ ما دا پارٹو خبر نو کو خود سوڑو میں اکڑا چی پردی پارٹی کی دا ہے کہ پردی پارٹی کی ادا سے عقیدہ و عمل صحیح دے دا سوڑا افراد و خبر کنو پارٹونو کو پارٹی کو پلیتی دا پلیتی کول پلیتی دا اے اتا زیل الفرقہ کل لہا فرقون و لڑاو کب پلو شتینا اگو خود بد عقیدہ دی عقیدہ و عمل صحیح دی نبی صحیح کنا تو تا بخبر ہو نہیں صحیح نمان تا پوس کنا من يرد فيه بالحاد بظلم كجي يدل سر ده حق مده حق نه كجي جي ودي بارك زياده كين نو چكو بده تازاب دردناك عزت تے عزت منو دا اللہ او کا معظمات الہیہ و شاعر الہیہ داغی عزت او کا بے قدری او نکی شرک فعلی دے بے عزتی او نکی بے ادبی او نکی دو جماعت لوے بے ادبی دا شاعر دا اللہ لوے بے عزتی جماعت یا دا جماعت پہ ہاتھا کی دا جماعت پہ ہاتھا کی قبر جوڑ لی لوے بے ادبی دادا خلق با جماعتوں کی قبروں نے جوڑ کری دی او بیائی بیزتی ختم اول پی فرائی تر قیامت پوری چی قبر پا جماعت کی و چا جوڑ کرے دے گناہ غا پسی دی دا چا چی دے قبر پا وانول وست رسی دو جماعت دا جماعت دے حاتین دے لرکولو لرے نکا نو تر قیامت پوری دا طول مجرمان دی دا اولی زیادے کرے دا شاعر دا اللہ بیزتی کرے زمک مدرسی لوقف شوی دا واقف پا کیتا دا قبرستان ندی ویلی دا مولی دا خخولو ندی ویلی دا زمکا دا شاعر دا اللہ ندا دا مدرسی نسیوا پا دے کے اس قبر جوڑول یا پا کی محتمیم مدرس لکور جوڑول چی دا وقت نی یاد نی کری چی دے کی با سبقوی طالب بوموسی خود دے کی با دا استازان و کورونومی ادا قبرستان حاتا و بکیتومی دا دا وقت نی دا واقف نیت نی ادا واقف نی دا خبر اجازه نی اغسدی نو دا دا شاعر دا جماعت لوقف دا مدرسی لوقف دا دا بل کار دا پار داغی وقف کول ناروا دی یعنی بل کار تیغ اصل ناروا دی او سو گورا پا مدرسو کی محتمیم چی مرشنو پا مدرسا کی دن نو مندی حلکا مدرسا کی ولی مندی بار تای بودا کانا باری خاک کان باری ولن خاکی دا مدرسی پی حیطا کی دفن کی من یورید فیه بی الحادم بی ظلم نزق من عذابین علیم دا شاعر دا اللہ عزتو کا ولی بیردی که یه مولیانو یه مفتیانو ولی محتمیم مدرسا کی خاکوائی ظلم کو زیادہ کیوں نارا دی نیوٹن مدرسہ کیوں گورا قبرون خاص خاص پا مدرسہ کی دیوال پر رڈے دغی جوڑ کرے دے قبر قبرون جوڑ کرے دی خلی راکار کے قبرستان نیشتی قبرستان لبا وقف کرے زیادہ غصتے ہو کانا من یریز فیہی بی الحادم بی ظلم نزق من عذابین علیم صدا خوچی وست پی دے چاورسی اغیر وان نکی اغیر مقہ سے مجرم دے تر قیامت تر روانی یا مجرم دے دار علوم کشتے خزمہ کا غٹا غصی دا سی پا بایا غصی دا سڑی وار کردہ ادھے دیر طولی سر ویلی جو جماعت بومی پا کیتا استازان و زینو پا کیتومی او قبرستان با پا کیتومی دار طول لیکنی گری دی با قیدہ و سرا ندار خو قبرستان بیا زال لی دی جدا دی جوڑ کردہ نزق من عذاب علیم نزیاتے ہو کو سکو بزت دا عذاب دردناکنا دی علاقہ کی جماعتونی کی مڑی دیر شے قبرون دیر دی مارتون کی جماعت کی قبرون دی مائداروان کئی یو تمہیں بل تمہیں لارم خانان تمہیں داروان کر طول مجرمان یا گناہ دے پکی نو مولیانو دو مولیان نیتا پرسو کو دو نورو نوی کتا سوروان کی بدی مند نگی تمہیں دسی زانی مانی دا خو قبرستان نی دا خو جماعت تی قبرستان جوڑ کرے دے اگا دا آگی مسئلہ لکولے چی قبر قبرستان وان کی جماعت پی جوڑ کرے موز پی بیاون کی خو خانا دا نو دا خو قبرستان نی دا خو جماعت تی از ظلم شیده از ظلم ختمون غواری یاری به دیر جزیه پا کرده نمای مولا تیار که زبا جزیه خیم کتابونو بیارل یو مولا لور که غچه او کتل رو کتل یاری به در طول ده حنابله و کتابونو دی دی امام بو حنیفه پا مذب که جزیه وینو خبوا نمای پا دی کتاب الاثار دی امام مولا دی امام دا خو منی کنه خدای نمانی قرآن نمانی حدیث نمانی امام بو حنیفه خو تا منی کنه نداد امام بو حنیفه شاکرد کتاب دی قبله تا قبری نونی کیگی او دا قبل قبر پہ ہاتھا کی نموز نکی گی نتے سنگا کائی ویدہ جزیہ ندا یعنی دسی جزیہ منگ توقع چی دمار تم جماعتی ہے پا جماعت کی قبرون جوری نو پجے کی موز نکی گی دسی جزیہ ندا سی جزیہ ویدہ چاپلار پیدا کیا غالا چی دوست نوی واہ شورو کما اجو جزیہ جو حکم قال آیا عزب اللہ نیچتے وی نو آدلا بیامی سوی تمائی ہوئی وار روانی کائی طول مجرمان یا کافر کی گئی بیجنہ کی گئی پی وی چھ ما تا ملاوی لی چھ دا دیئے مزرہ کوای اس پرخ نکی نمائیوی کم زیدے ازبیر پسی راوالم مائی راتنم کی جمعیر راوالا ازبی کتابون راوالا ما بیا کتابون یوڑا اللہ یو غذابی ما کتابون یوڑا پر بردی کلی کوئی سالا میں قبرون خودی دی پیتن درو لگی چنی روانی نظام پر کسا کردے مسالا میں اتا کرلا اللہ پر جو تن در اولا گو دا کی دو جن چ جماعت بیزتی ختم نکڑا اللہ پہ تندر لگو لے نو شولا جو نو شولا وی مولا بر اعظم را عالم ما خد کتابون یور مولا بین نشی بیا میرا ونا سو میرا کتا چیز مولا را عالم کتابون را ور دی جنا وی را بوشی مکجولو مای سوک دی چی اشارتانی زیو خو مای زد تیو خبر کم زمان نمو توانخ دی چی ده دسر خبر کنون دی و تو واقف نواغه با بونیر تا تختی پا دی پل ندی بونیر تا با تختی دا ده تاویم گواره وی خندل ویستا جو طولی لپی دی مای زد رحمان چی غشولم خطا نزی اپا بغداد کمی کامل کامل پیرانش دی که خبر بلو جمعه تیرا شو بلو جمعه تیرا شو مال که چه چلو شو وی یه را تا چه وی اقا خبره ده وی اقا سوری پده چه ما جوابیو چه خبره ده ده سره ده وی چه ما وی ده ده سره دون اقا آقا چه تل رخشه ده پور تاوخته بونیر تا ترو ده وی رپته نیشه نمه ما ده طویلی نم چه زر احمان چه غشولم خطا نزی خوارشی راوست بی بده ما بی دیدن کرده تو کافر شه دان کول مولاده اوسم پاک قزړه عقیده لري وی هغه تل پورتا وخته دي بل طرف تا وخته دي و من یریفی بلاه د جمعتون ولی بیزتی کو ظالمانو د جمعتون بیزتی کو چاچو کول نو ته روان کا کنه نو ته روان نه اپ خپل حال لپاره خیره نو ذوق من عذاب علیم دغه مولا چې زمون کلو الله لره سه روزه کې دواله راغلی وی تاسو تبلیغ تاسو درو د خپل مولا اوسم ته ورداوی دیکھ جو لوئے سراب دی سنتے ہو گردائی ومن یرسی بی الحادن بی ظلم نزق من عذاب علیم سکوو تو عذاب دردناک ادھ جماعت لوئے بیزی تیدہ بیادہ بیدہ پا جماعت کے تشیخ خرطول تا سنی قرآن والا شب جماعت کی خرسی سپارے قرآن و جماعت کی خرسی بیدہ دیدنا دلتا تمویلی کی دلتا کی بے خرطن خوخ دی کی دلتا کی و بای با سر بار کئی جماعت کی کہتا لنا روا دی حرام دی جماعت بیزی تیرا جی نزق من عذاب علیم عذاب دردناک تو سکوم یاد کا فیه یورین فی فی دا تعلیل فی پا مانا دا زیبانی پا دی بارا کی دا حرم حق بل دی لور کول الحاد دی تواف دا کعبت اللہ حق دی بل دی نتواف کول کفر دی دا شن تا کانی کولول دا زمزم دا حجر اسود دا تور کانی حق دی دا بل کانی لور کو بل کانی سٹل بل کانی سٹل دا ظلم دے الحاد دے نزق من عذاب علیم پا بل دے بانی پردہ چول قبر بانی پردہ چول یا داشان تا بل یو معظم دے بانی پردہ غردو غلاف جنڈا پر ادرل من یرید فی بی الحاد دا دا کعبی معظم حق دے بل دے لور کی حرام دی ناروا دی بل دے تا مخکول چه دا معظم دے دے دے لزم بل زیل اطلل سفر کول چدا معظم دے دے زیل ازم لا تشد الرحالو الا الہ سلاسی مساجد دروز انہا لاو بل دے تبیستراؤلو دیشتے دے سفر چو تویلے کی دا جائز نہیں دی ویز بوانا علی ابراہیم مکان البائد یاد کا رب دا شرا کی فیلے او درم سبق یاد کا چی مقرر کم گئی ابراہیم لا سرگن کم گدتا مکان البائد زید بیت اللہ زید کور پل اولی موتا اللہ تشرک بھی شیان دلیل پارا چنب شرک ہے شرک نکی راسا ریز بلاوم او شرک لا تشرک بھی شیان شرک ظاہری او شرک معنیوی دوارت نمراد دی او دا معنی سورہ بقرہ کی ذکر کرے دا طہرا بیتی لطائفین والعاکفین والرکع السجود بیت اللہ کے جوڑ کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذَا قَبُلْكَ اللَّهُ مَوْتِي لِطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ تطهير سوري د پليتونا التطهير معنوي د شرك او د بيديننا دا مقام به پاک ساتاي نو دا ضروري وا نو دت هم دار کړه لا تشرك بي شان پاک ساتا دا کور مي الته دوړ ته لې در ته طاهر ابراهيم ته خبره صافه ده کنه ابراہیم اصل لے اسماعیلی تابع دے نو دتے ویلی دی بیا دوارو تے ویلی چی دا دوارو تا حکم دے اولی دا پاک ساتے تواف کا ان کو ادری دن کو رکو سجدہ کا ان کو لا دلتا کی بیدا خلق را دی نو چی پدا غلطا کی دسیو عمل کی چی آگو تا پہ نقصان رسی بی فکری را دی اور شغل پیدا کی نو آگا ناروا دے پا دے حکمت بانی زمانگا فقہاوی رحمہم اللہ تعالی جمعات سیدھا سادہ پکار دے خکولے مضبوط ہو چی سیدھا سادہ نقش و نگار پی نہیں نقش و نگار سرا حکمت ختمی گی غفلت را دی بیا با غسین کئی دانی دی پکار کبیا سو کئی خالصتن دا خپل مال نہیں کئی نو قبلی طرف تاو بالکل نہیں دا قبلی طرف بخالی پوسٹر لگول جماعت دو جماعت لوی بیجتی بو جماعت کی پوسٹر لگول لی من یرید فی ہی بیلحادم بظلم دا مدرسو والا تا گورا پوسٹر پا کمزے کی لگئی جماعت کی لگئی دا جلسے پا جماعت کی لگئی دا شانتا دا نور چیزوں پوسٹر و کاغذ پا جماعت کی لگئی پلان کی دے که مدرسا تا دا مدرسی دی اللہ مندو باشی تا دی خدا غر کی دا جماعت بیجتی که پا جماعت کی لگئی من یرید دا جماعت پا, پا دیوال بانیم چی جماعت سر لگئی دے لے جماعت دیوال لے پا دی دیوال بانیم دا دنیا چشے لیکل یا پا دا جلسی لیکل یا پا پوسٹر لگول یا پا بل کاغذ لگول یورز فی بالحاد ظلم دے زیادہ دے تا دادا چی چو کی کئی نو اللہ دی لسن اخ پی مات کی اللہ دی زہری لگی دا جماعت بی دیتی کی من یورز فی بالحاد ان پی ظلم زما پوسٹر بچر تا پا دی دیو نہیں نہیں دا بار پوسٹر راجی زما نو پی لکلی نو دل تا پا دیواری نہیں لگی پا دکان بے لگی پوری دیوال نو بائی نہیں ظلم نوزق من عذاب علیم بل چیراوی پا جماعت لگی مخی کالیم کتل دیده سا پوسٹر لگول دا مدرسه که داخل شروع دا مبارک کار دی تا سوزان رسا میں اللہ دی غر کا دا دیده لگول زیده ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا جماعتون دا اللہ دین دا بل چانم دی پا کیوان غستیشی چا بل چانم پا کی تاخلی چا غا عظمت معلومی گیتنا من یوریز فیه بی الحادن بی ظلم نزق من عذاب علیم دا لاس پلاس سودا دا گوره دی که نیتا نی دا بیزتی چه او سو پا کمه ترقه که مولا اکره کامی اکره اللہ سات پا سات مانی زلی دا گئی نیتی بیدی کنیش دی نرزق من عذابین علیم سکو تا عذاب دادناک ولی دا با پاک ساتی لی طائفین و القائمین و رکع سجود ادا پوشتری دلتا که دا مازن اخشه تا صلی اللہ چی جو رکری گره کتو جو رکری مازن اخشه اغا نقشه ده منزنه ده اغا اعلان ده کته تلی کلی پانکی پلانکی قسم پانکی یا لی کلی پلانکی پراسر اندیسیدیری از رون کارخانه ده یا سر بل تلی کلی زمونگ دکان زرگرون دو کلی سر را سر را پلانکی سر را پاو پلانکی دیا که کستا ضرور شو اصل شه اغا ده اعلان خورو لیا پوستر لگو لی نو باسی چوک پریدی نو مخیطا تا ده منزن نقشه جوڑا کرده نو پدی بانی دی کتاب کرما خیر اللہ مسئلہ میں تفصیل سے ذکر کرے گا عقیدہ مل دا تفصیل سے ذکر جو پوسٹر یا دا چیزونا یورد فیہی بی الہادن بی ظلم نوزقو من عذاب علیم ہمانی چوکو نا ویتا حق وار کمانا میزنا حق ویم تو کمانی چوکو نا غارو تنیگ دی من یورد فیہی بی الہادن نوزق طاہر بیتی لی طائفین و راکفین و رکع سجود اعلانو کا خلقو کی درات لو دے دیلا الحج القصد الحج ارادہ و اعلان کا حلق تا درادہ سیدو ارادہ کولو دے دے ویزا بسنگ زما آواز اور یہ آواز تا کار دے رسول تا کار نے رسول زما کار دے نن دے دے کہ منگا و تا سبو شریک مانی دنی کب آبا غی اعلان بیا زوتو از دن فی الناس بالحج یا تو کر جالان صفا بانی اولارو وی خلقو دا اللہ دا تعظیم زیمی تحرکر دیده لرازائی رازی با دیده لپیاده را روان دا نزدو علاقو دا لورنا علاقو لظامر پا هر خوارا اخوانی تازی رازی با دا اخوانی من کل فج نامیق دا هر تنگی دنگنا دا دنگو لارنا پا تنگو برا روانی دا ولی مکه معظمه دیوالون غرونو که گیر دا دا هر طرف نا چه دینو پا تنگی با کزی گیر دا اس حکومت زور کو کوشش کو اگر غرون امتن تا اوار کلا برابر کلا واغا چطوال اگر شنط دی برا بخیر دی بیا بکو دی یا تین من کل فج نامیق صلح برازی چه حاضر شی فیدو تا دو یاد کنم دا اللہ پی تعظیم دا شعائر دا اللہ ای یز بخوها چه حلال کی دا خوخانی یز کر اسم اللہ فی ایام معلومات پر از معلومو کی پا آغا سبانی چی روزی ور کرده ولاللہ یعنی چار پایا دنگر او خوایتینا چی قربانی مکرا او خوایتینا الباعث مصیبت زده الفقیر غریب تا غریب مصیبت زده تینا ور که قربانی حکم داده چی پا خپلوم خوایشی بلوم ورکوش مالدار لیم خرچولی نیشتی ده خرچوای ما پا تی که دان سر چی سر پرتی تلکالا پوری زل ساتی فرج کی دی خدنو که ده کنا عظیمت زل شده عظیمت خدای چی ده غروز که ختم که غریب عجز لور کا رخصت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کری دی اول ویلی د دیرو روزونه زیاته به نه ساتای د دیرو روزونه زیاته به نه ساتای جمعات کی د تکبیر نارا په زور سره یا د زنده باد نارې لگاول څنګه دی ناروا دی بالکل ناروا دی تکبیر کی ثواب دے خود جماعت کی چی کم دے کے زور وشتے نو اگر دے کے ثواب دے داغین سوا پزور ویلو کے ثواب نشتے مقتدیان راغون شی امام راغون شی فضور علی ذکر کو اللہ اکبر اللہ اکبر طول علماء وینا روا دا گناہ دی سبحان اللہ الحمدللہ فضور ذرو وینا روا دی نو دا ادا تکبیر چرتا دے سڑیا دا کو شیطان کو کہ گوتے خدا جذبہ کی راو نعرہ تکبیر بل زال لوش لیگی اللہ اکبر نو بار ولی نو بار تو زکنا بار دی وے پرور دی وے چنا کی دی وے بجی بھی نشتی او دو جمعات بھی زتی دا از زندہ باد توبہ دا مخلوق دا پارا زندہ آباد ویل اب یہ پو جماعت کی ویل دا کم مسلمانی دا دی طریقہ وانی نور خبرتے دا طول ناروا دی گناہ دی پا زور ہے زندہ آباد ناری لگ زندہ آباد ندی مرد آباد دا مرد آبادی پی کلاولی دا خدا غر کا جماعت تے بیدار تراؤلالو نو خب ہو پکیتا مجید کی چارپائی پر جو چادر ڈالی جات چی دل تما دا مجید دا چارپائی خبری کری خدا مخوار کا خیر خبر نہ کہ بیر بی خیر نہ فائتنی برشن الاوسان دا سی تفسیر سره مساله دی کتاب کوم لیکل بل چاپ کی هغه کوم لیکل حوالی مول لیکي دا ناروا دی گناہ دین تاسو څه کو کړه او کنه وای ګورای یوای زما خل ته ته مو دور کنه جذب ته لري مې مې اکتا ته ما وای چې ناروا دی ته بل دی کوي دوی لی ناروا دی چوکې منی نه منی چې دوی لی نه منی کتاب بو ته خیر من یرز فی بلاد بظلم نذقم ما خدا خبر بل را کړو د دینه مې سخت کړ جماعت کے د جنازے کٹ خودل د جنازے تختہ خودل گناہ دے دا بی ربی دا ناروا دی سر جماعت کی دی پل کوڑی کی دا کنا سپیرے تخکاری نو بیا پکی تلا نور قشر دا کمارا دی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اطرم الباعث نبی علیہ السلام اول کی منع کریا دا دریو روزونا زیادتا با وخد دا قربانی نساتای حکمتی سو زال لا اخرى چه قرائش در روز که اخرى او چه او زالا پا غوخ بانده مور شنو بیای روز دو دریز لکیگی بیا نکیگی اکا خوری محل تا میاده ازمینو دا درز از روز بخیجی سب که اولادی دا دازی مزی شروع دی الکا دا والی بس دا ما غوخ سمرا بان ندر اگل نو نبادی کتا قولا کنه چه سمرا بان راغلی لکا بازی خوالا چه دز روز نده نا اگا پا کتا دا بمان خلاصی گی پا گیده کی بیا نو دریو روزونا پورتای مپاتی کوای مانا زال لاؤخرا چه نشو خواله نو بلی اورکه خیراتی ورکا خدا دا رسو نبی علیه صلاة و سلام اجازه اکرلا تاسو ساتره شه دارچو پوری چه ساتی دن سر ساتای نو حکم داری اطرمو پخبل اخرای وی قرارای تنا مصیب زده فقیر دا یو دا خبر دا چه دا مشترک قربه خیراتی ورکول گنا ده قربانی تل شریک ده طولو د دین خیراتی شه اور کول گناہ دے ولی د شرم نہ باغوی چی زجو وریکا خطول پی نہ خوشالیگی نو د یری نه ویلی چاله ک مے ور کا خپل تقسیم کو بیا خبر خپل نور کو هو ویلی نشی نو چنی شو ویلی د شرم نہ نو ان تی بی نفسه ہی نہ دا نو پکار ددا چې شریک نه نور کئ چې کلا خالص ولا خپل خپل شول بیا دی ټول اور کی کنه سوکو ته سو یو خبر ده کوم روح چې ور دل او ویلی یو مطلب مانا چاکی چی قبولیت استعداد اللہ قدرتن چول و فطرتن آغا جی چاکی اندیا چول آغا نیزی آغا دیلن روحون آوری دلی اکنی آوری دلی خو خبرم دا غدا سو فرق بکینشتے بعد دین فی الناس بلاج ای فی ایام معلومات علام رزقهم من بحیمت لنام چارپای ننگر چارپای سر ننگر اول راڑ بحایم بارمی سرکاری یعنی خدائی ننگلو کی انداغین قربانی کی کنا ذکر سرا نام انعام یعنی مملوک شے مور طرف تا نسبت کی مور سارانے و بچے دینی اللہ قربانی تینی کی اسی دا لالال کا اخر خیراتی قربانی تینی کی اسی دینی اللہ ساتھے لیلہ قربانی تینی کی تینا قربانی و دا اہلی ہونا کائی ہاں دو مرادا چھ کپلار یعنی دبیزی پا سارا بانی دو سارانی پیسن بچه پا گرده شده یا دو سارانی گرد نده گرده بچه پا دقا شده نو آقا پا پلار پسینی دی مور پسی را دی مور کورانه دا قربانی تینه که دیره شد سم قضو تفاسم سم بل یک قضو تفاسم بیا دی پورا کی تفاسم حجات خپل پورا دی کی حجتون خپل ضرورتون سوال دیو که دا اللہ نر سوال دیره تلیه تفاس خیری تا لری دی کی زان نخیر اقبال سنگ خیرے قربانی دی اکڑلا نو حاجی آزاد شو کنا حالت لہو کل شین الا النساء طواف زیارت نمخ کی قربانی نپس ارچو تروازی بے کو خود و سرا ناغی تبا بدنگوری او نور کارون رواشو نو دی لام بی غسل لیو کی بریتان دی برابر کی گیره دی غوڑا کی خوشبوی دیو لگی او داشتن تا سر چند دیو کی خو کچری طواف زیارت دیو کن بیا نورم رواشو مطلب دا ہے لیقضو تفضاهم لری کی زان نخیری نکان غشی دی اگر دی ختم کی ویختان ویختان دامانم دا لری دی کی زان نخیری خپل حاج او کنو دی حاج تا دی گوری زان ندی دی شرک و دی کفر خیری لرکی سوچتی که چی دا عمر می دلتا او کن التلبیه کی دا تکیم لبیک اللهم لا شریک لک لبیک تا سر شریک نیشه اللہ ستا کورلر عالم ستا بمانم نو دا سی و بیاد بل کورلر نزی چی دلتا تلبیه و لبیک او چی وطن تلاش نو بیاد درگاه تا روانی نو تا تلبیه لتا سلویره دا زار ندی خیره نلیره نکا خیره دی شرک لره نکا لیا قدو تفضه هم آل تا که شیطان پا گفت